นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอานาปานสติสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่282มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขามิคระมารดาในพระวิหารบุพพารามเขตพระนครสาวัตถีพร้อมด้วยสาวกผู้เทระมีชื่อเสียงมากรูปด้วยกันเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหาโกฏฐิตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระเรวตะท่านพระอนนท์และพระสาวกเถระมีชื่อเสียงรูปอื่นๆก็สมัยนั้นแลพระเถระทั้งหลายพากันโอวาทพร่ำสอนพวกภิกษุอยู่คือพระเถระบางพวกโอวาทพร่ำสอนภิกษุ10รูปบ้างบางพวกโอวาทพร่ำสอนภิกษุ20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้างฝ่ายพระนวกะเหล่านั้นอันพระเถระโอวาทพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมอันวิเศษอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าที่ตนรู้มาแต่ก่อนก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีมีจันเพนวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำทั้งเป็นวันปวารณาคือวันออกพรรษาด้วยขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงตรัสบอกกับภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้มีจิตมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งเถิดเราจะรอคอยพวกเธอทั้งหลายอยู่ณที่นครสาวัตถีนี้แลจนกว่าจะถึงวันท้ายแห่งฤดูฝน4เดือนเป็นฤดูที่บานแห่งดอกโกมุตคือวันเพ็ญเดือน12เมื่อพวกภิกษุผู้เป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ก็พากันหลั่งไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเถระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมากซึ่งมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะเป็นต้นก็พากันพร่ำสอนชี้แจงพวกภิกษุใหม่ๆอย่างเต็มที่พวกละ10รูปบ้าง20รูปบ้างถึง40รูปบ้างส่วนภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนได้รับคำพร่ำชี้แจงของพระเถระผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายอยู่ก็ย่อมรู้คุณวิเศษอันกว้างขวางอย่างอื่นๆยิ่งกว่าแต่ก่อนก็ในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้ง ในราตรีมีจันทร์เพ็ญเป็นวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำคือวันเพ็ญเดือน12ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูหมู่ภิกษุซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับแล้วจึงได้ตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมะที่เป็นสาระล้วนๆภิกษุทั้งหลายบริษัทใดมีรูปลักษณะที่น่าบูชาน่าต้อนรับน่ารับทักษิณาทานน่ากราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นหมู่บริษัทใดมีรูปลักษณะที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นหมู่บริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยชน์โยชน์ถึงกับต้องเอาห่อเสบียงไปด้วยก็ตามหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับมีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบแม้ภิกษุเห็นป่านี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ก็ในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างเป็นโอปาติกะคืออนาคามีแล้วจะปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกภิกษุแม้เห็นป่านนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสังโยชน์สามและมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกภิกษุแม้เห็นป่านนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ก็ในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสังโยชน์สามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าแม้ภิกษุเห็นป่านนี้ก็มีอยู่ในหมู่นี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุคือภิกษุสงฆ์นี้มีพวกภิกษุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำเนืองๆในการอบรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5ปละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอาสุภะอนิจจสัญญาและอานาปานสติพวกภิกษุแม้เห็นป่านนี้ก็มีอยู่ในหมู่นี้ภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อานาปานสติที่บุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้สติปัฏฐานทั้งสี่อันเธอเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ได้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้เจริญได้ภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เจริญได้คือเธอในกรณีนี้เมื่อมาแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเมื่อหายใจเข้าก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าหรือเมื่อหายใจออกก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้สมัยนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้เธอผู้นี้ย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำและในสมัยใดเมื่อบุคคลทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกดังนี้ก็ดีย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตคือจิตตสังขารหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกดังนี้ก็ดีสมัยนั้นเธอผู้เป็นเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เราย่อมกล่าวว่าการทำในใจเป็นอย่างดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่านั่นเป็นเวทนาอย่างหนึ่ง ย่างหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้เธอผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายก็ในสมัยใดบุคคลเป็นผู้ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหรือให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกดังนี้ก็ดีย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่งหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกดังนี้ก็ดีหรือทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกดังนี้ก็ดีสมัยนั้นเธอผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าอานาปานสติเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมลงแล้วผู้ไม่มีสัมปชัญญะประเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำและในสมัยใดเมื่อเธอเป็นผู้ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกดังนี้ก็ดีทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหรือให้เป็นผู้เห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกดังนี้ก็ดีหรือเมื่อทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าหรือหายใจออกดังนี้ก็ดีทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหรือหายใจออกดังนี้ก็ดีสมัยนั้นเธอผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาประเหตุนั้นในกรณีนี้บุคคลนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วด้วยอาการอย่างนี้แหละชื่อว่าจะทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ได้ก็สติปัฏฐานทั้ง4ที่เมื่อเธอเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์ได้คือสมัยใดที่เมื่อเธอเป็นผู้พิจารณาเห็นกาย ในกายอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำก็ดีหรือเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็ดีมีความเปลี่ยนเบากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้สมัยนั้นสติที่เธอเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าเธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นเธอชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของเธอนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญเธอผู้ที่มีสติเช่นนั้นอยู่ชื่อว่าย่อมทำการเลือกย่อมทำการเฟ้นย่อมทำการใคร่ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาก็สมัยใดเมื่อเธอเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ทำการเลือกเฟ้นทำการใกล้กรวนซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าเธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นเธอนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของเธอนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญเมื่อเธอทำการเลือกเฟ้นใกล้กรวนซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนก็ชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลนั้นปรารภแล้วสมัยใดที่ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนที่เมื่อเธอเลือกเฟ้นใกล้กรวนธรรมด้วยปัญญากำลังปรารภอยู่สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าบุคคลนั้นปรารภแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ของเธอนั้นก็ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญเมื่อเธอเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วเช่นนั้นปีติอันเป็นนิรามิตก็เกิดขึ้นสมัยใดที่ปีติอันเป็นนิรามิตเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าเธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นเธอย่อมชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ของเธอนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับสมัยใดที่ทั้งกายและทั้งจิตของบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมระงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าเธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นบุคคลนั้นย่อมชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของตัวนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญบุคคลนั้นเมื่อมีกายอันระงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เมื่อสมัยใดจิตของบุคคลผู้มีกายอันระงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมเป็นจิตตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าเธอนั้น ปรารภแล้วสมัยนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงของบุคคลนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยใดที่เมื่อเธอเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นนั้นว่าเธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นเธอชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเธอนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายก็โพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้คือเธอในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยความวิเวกอันอาศัยวิราคะคือความจางคลายอันอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อความสลัดคืนคือโวสักขะเธอย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยความวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความสลัดคืนย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยความจางคลายคือวิราคะอันอาศัยความดับคือนิโรธแล้วน้อมไปเพื่อความสลัดคืนคือการปล่อยวางคือโวสักะภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละอานาปานสติสูตรฟังธรรมคำพุทธะ